بیات اصفهان، تصنیف شماره 18. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، جانم خواهد شد آشکارا. نه روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یارا فرصت شمار و یارا، نیکی به جای یارا فرصت شمار و یارا، جانم فرصت شمار و یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش دین‌نوا را، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، جانم با دشمنان.